أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد جزاك الله سورة الزمر مكي سورة نزولن یو کم شویتا 59 نمبر سورة سبا پس نظر شده اور ترتیبان یو کم سال بختم ده 49 نمبر سورة سات پس لگول شده رب از سورة دمک کے سران دے روکی گی تو بس روکی گو بیتا رب از دمک کے سران ہر کجی مک کے سورة تونو کی اجد المصطفین بیان شا دل تاید نور دو کوئی کی فعبد اللہ مخلصا له الدین چر کو تا دا پتہ چھ پیغمبران عاجز اولیاء عاجز بیا دیو اللہ بات کو کنا وے سب ولی شرکے لکھے نہ کی گیو دیو جنور پسیر آنا یہ تے دا گولا گورا چھ دکا شور کئی کان چل گروہ کی گیا دویم ربط مخی صورت کے اول کے ترغیب قرآن تاو انزم شروع کوئی قرآن پر ترغیب لے قرآن بانی دیو جنور پسیر آنا دویم ربط مخی صورت کے اعراض مشرکان و دا مسئلین آیت نمبر چین کے نزیس طور کے انقیاد دا موحدین و دا قرآن او توحید آیت نمبر اٹھارہ کے ست سولہ ستار اٹھارہ کے سرون روز مخی صورت کے اندر پچاس کے ہوئے کہ جنت دروازے با کھولا ہوئی جنت ہے ہم تھا نزیس طور کے دریا ہویا کہ وہی کہ پرشتیبہ میں تو اولاد استقبال تھا پینزم ربط مخی صورت کے اندر پچاس کے ہوئے پانچ وسم کے یہ جنت دروازے وہ کھلاؤ پرتی دلتا دعا ہو یعنی آیات کہ وہی یہ جنت دروازہ بند دی چی دیو سورا یو دم کھلاؤ شی یا بڑا تی پسی نر آشی اپا شای وغور دی یو جور پسی رڑا امتیادات سورت سورت ممتعاد پار نور تین بانے چی مشرکان وی موخ داولیو اندر دنیا چی کو سر دی پر چی دا اللہ تمنگ نیز دی کئی دا آقا شبہ دا کم چی سورت یہ نیونس کے بیان شوا خودل تا نور الفاظو کدا حضرت ها اولا شبان ان اللہ عدد توی و ما نعبو الا لقربون الا اللہ عدد و خبر یو دا فنور اتفاد کنا بل در چند نیشتا دویم امتیاز صورت ممتاز اد نفسی بانی که دمائی دا بچی دا مور دا خیلت اگا دری پردی ذکر کردی پا دری پردو که پڑتی یو دا اگا پریوان پردی بچی که پڑتی او دویم دا رحم پردی دویم دا خیلت پردی پاره دې د کوي چې په درې پردو کې الله تعالی جوړ کړي نو چې دنیا کراغه په دنیا کې څنګه وایي وسیلې هغه درې پردو کې وسیله څوک چې تا سترګې خوله وغردر کړو دریم امتیاسرو ممتاز په اړه تېس باندې قرآن ته متشابه او ټول قرآن ته متشابه ویلي دي لکه الله نظر اثر حدیث کتاب متشابهن مثانیا بل دا شان نشته څلورم امتیاسرو ممتاز په اړه نه تېس باندې چې پای کې مثال پېښ کړو مشرک چې دا دغه مثال دا ده چې شلو کسانو دې بنده ده ټول لمنډې وایي پیدا دي څوک نه جوړ کړی د چم خر دی په شریکه باندې بار پر سړی وړي او خوراک ولې یو نه ورکوي بل داسې نه شاید نور نه تیس دا مثال دی د مشرکه پنځم امتیاسرو ممتاز دی پیدا نور پنځه څلوېښت باندې چې د مشرک حقیقت ښکاره کړی دی چې کله توحید بیان یا تندې روان شي بل داسې نه شته بل امتیاسرو ممتاز بار نمبر درې پنځوس باندې چې اتما آیات دی قل یا عباد الذین تربوران لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا بل داسې نشته د ډېر د تمې او د امید آیات دی اووم امتیاسرو ممتاز دی په آیت نمبر تیج انک میت انهم میتون دا مضمون شته ځای په خو دا تر پاتې نشي ته مریدونکی دی به مري اتم امتیاسرو ممتاز دی په نمبر دوه څلوېښت باندې چې مړی مشابه کړی دی د اوده سره په نه اورېدو کې په نه احساس کې لکه مړی خو ته نه ویني که نه اوده خو ویني که نه ورته خاک ودرېږه چې راویښ شي تا ته وګوره هغه تا ویني یا ته خبرې کوه دې هغه اوري دا زبردست مثال پېښ کړی آیت نمبر بیالیس کې مقصد د سورته اثبات توحید بالادله العقلیه اور رد شبهات شرکیه تقسیم دو سورته سورت پنځو بابونو کې تقسیم دی اور هر باب کې دعوت توحید بیانې اور رد شبهې د مشرکانو اول باب تر آیت نمبر چې ترکیم خارج سے تلاوت وکړه آیت نمبر بیس پورې لومبے باب په دې کې اول دلیل وحی بیا زجر مشرکانو ته اول ترغیب قرآن ته ورکی بیا دلیل وحی بیا زجر مشرکان ته اور رد شبیو کی آیت نمبر دریم کی بیا نمبر پانچ دلائل عقلیہ شپږم کی دویم دل عقلی بیا تخویف غروی و حالات دا انسان ذکر کی بیا دویم باب دا آیت نمبر اکیس نتر وہ دیر شپور دیں پدے کے دلائل خاص کری دی لکہ سورۃ یونس پشانتے اول عام و بیا خاص دن ترغیب قرآن طور کی مثال منکو منکو بے پیش کی بشارت منکو تھا تخویف منکو تھا دریم باب د آیت نمبر اته دېرش نه تر آیت نمبر پنځه څلوېښت پورې پینتالیس پورې په دې کې اول دلیل عقلي الزامي بیا نبی شرف په دعا په تفریح کې بیا ترغیب ورکړي قرآن ته بیا دلیل عقلي او بیا زجر بې شرکه څلورم باب یا څلورم عیسی آیت نمبر انتالیس نه تر آیت نمبر چیالیس پورې د آیت نمبر چیالیس نه تر آیت نمبر اکاتر پورې په دې کې اول دعوت توحید په اووم ځل باندې بیان کړي بیا تخویب ورکی د آخرت بیا حالت د انسان ذکر کړي مشرک بیا ترغیب ورکړي قرآن ته بیا پنځم باب د بهات اړه دوه شپېته تر آخره پورې په دې کې اول دعوت توحید په اتم ځل باندې بیا اووم دلیل عقلي هم دا دلیل اووم دلیل عقلي هم دی په دعوا باندې بیا پینسر کې دلیل وحی بیا ستاسر کې زجر بشرک مختصر خلاصه ونه دا وروستۍ صورت دی دغه شپږو صورتونو نه چې په یو نهج باندې روان وو په نبی د شفاعت قهري باندې سور سبا کې دا وو چې ځکه شفاعت شو چې مالک څلور وجو باندې مالکان نه دي حصه دار مې نه دي او معاون مې نه دي ما اختیار نه ورکړی او دکه مسله بیا صورت دی فاتر کې په فاتر کې په اول دلایل ثابت کړه چې عاجز دي نو څنګه وتا اخلاص کې په عمده کا مثلا په سورۃ یاسین کې په دل نقلی سره چې ګره صاحب یاسین وایي اته هغه صاحب یاسین اته حضور دون علیا لا پوه شه دونی و یور الرحمان بذور لا تون یعنی شفاعت شو شه ولا انقذ ان دل نقلی په پیش کا چې صاحب یاسین وایي چې خلاصول نشي کولی. همدکه مسله بیا په سور صحاپات کې ذکر کړه په طریقه د عجز المستعفین، چې خو عجز دی الله ته، نو څنګه د الله نه په زور خلاص کړي. نو بیا دکه مسله بیا په سور صحاپات سوات کې ذکر کړه په الابتلاء المستعفین، چې خپل مصیبتونه به راغلي ځان نه بچ کړن تا به څنګه خلاص کړي. نو دا پې خلاص، دا پې راڼه خلاصه، دا پې راڼه خلاصه. د دې وجه نه په دې کې دعوت توحید بیانوي نه ځله، بیا بیا ذکر کوي. تنزیل کتاب اول عظمت د قرآن، رالیږل دی کتاب د قرآن کامل کتاب د الله نه دي، داسې الله چې العزیز غالب پارچا باندې کو دی خلاف دوک الله به وشرمئ. الله کی کری دکی نه دی ډک د حکمت، د حکمت حکیم بدی کی اوس حکمت را لېږل د قرآن چې سره را لېږل الله ته ان انزلنا الیکل کتاب، یقم راولېږه تا ته کامل کتاب په څه باندې په ایمانیاتو بالحق چې حق کار شي بالحق، چې د خدای صفات خدای له بیان چې مخلوق عجزي مخلوق د صحابي د پیغمبرانو د اولیا د پرښتو. نو فعبد الله تصحیح نیت، عبادت کوه د الله، یعنی یره تمه مینه د خدایتوب کوه او په داسې حال کې خالص کوونکی الله له دین د عبادت دین وې دا د بل نه یره تمه دا دین دی ګورې خاص کوونکی الله له په داسې حال کې چې خاص کوونکی الله د خپل دین او دجر منکرین تھا مشرکان تھا الله خبر را لله دین خالص خاص الله د دین یو عادی د دین هر کار کټی دل دی که هر سیدا وسر الله لکه ولذین اتخذوا عقدا شوین ول بیدالان اولیاء اولیاء وی او بوتان نیولو اولیاء ولی وی دغه حقیقت کار کا حقیقت د بوتان نو دا د اولیاء شکلونو ادا د یقینا چې دغه روح روح حادثه سلوستو په سورې یونس کې چې ما نعبدو الا لقربون الا لله ظرفا موږ باید نه کو د بوتانو مرد فشل دی منگا الان ما نابد ادا هاولا شبغان اللہ دادن شبارس که اللہ تا نو دلتا وی ما نابد منگ عبارت نگو اهو ما بوتان کونه هنه پکارو منگ عبارت نگو دی اولیاء الا لو قربونا الا اللہ ظلفا مرد فرش انجزی که منگا اللہ تا پدار جا منگا دیر لاندیو اللہ دیر چرت دی وای نو الله ته مونږ څنګه رسېدی شو څنګه اواز خوب نه اوري. نو د مشرک ډېر خان کې ده بابا د اواز اوري دار دانه پیر بیا پیر باغی ده غلب بیا وسیله نه لټوي. شیخ عبدالقادر جیلانی دلته 15 میله لرې دی هغه وسیله نه لټوي. یا شیخ شیئا لله مال راکا الله له وسیله لټوي. الله ورته دوره کمزوره ښکاري چې یو د باباګانو باندې کمزوره کړی ادا الله دنه خبر نه بابا دنه خبر نه یقینی ته خو ګرځم مشرکانو. نو یې مونږه عبادت نه کوو ویلو جج د دې وکیل باندې نیسي اول باچار چې وزیر ته ونه وای بھائی باچا انسان دی او الله الله دی ته چې الله کوم یادې هغه ستا د خېټې کې ته تعالی ارث درکړي په شپږم آیت کې به راشي او دا تا نه خبر هغه وخت او ستا باچا تا نه څه خبر خود به ته وزیر سره خبره کوي او ستا جج تا معاملہ جج تا سنگ مارم ہے خود وکیل بنزی وکیل بارتا معاملہ ہے بیا فیصلہ کئی. نو دا قیاسون اگر غلط مقدر درشو پس سورت یاسین کی تا سو گوری لگا سورت یاسین خیر کی ما وزر برنام مطر ابیانی معلومی سارن مخلوقات ونسی خلقا پیدا کرد خپل پیدایش ویر کرد چی پا دیکھ خیٹا کی دن نزی سوک دغو وسیلا دلتا ماں نہ بولو منگے بات نکو مگر دے پارا منگ دئی نہ تو نیاس کہ ٹی ٹھیک دئی کھولو قبر کھولو گٹھ کھولو مگر دے دے پارا منگ خدایا نہ مانوا خال خال کا دئی میں اللہ تم کہ اللہ خو اللہ دے سکھے اللہ خودی پوسی دبا نہیں کہیں ان اللہ کن اللہ جواب پیسہ دبو کی میں دئی کہ پاس کے دئی پائے کے اختلاف کروں کی پتہ بدو لگی چې تاسو د نو کې دا چا ویلو خدای ویلو کو پیغمبر یقین الله توفیق نو ایمان اجر وکړ چې هغه د دروځنه هغه د کاف کفار کافر دروژن کافر چاته جویدا وسیلی دا دروژن کا الته او ته مشرک ویلو الته او ته مشرک ویلو په سورته یونس کې آیت نمبر 18 کې دا مشرکان دي په ایمان او الله لو قربو الله رسول قل اتو نبی الله بما لا علم فی سماوات و فی الارض انته کو ته مشرک دلته کو ته کافر وی غټ دروژن دا چویدا وسیلی دي لورا د الله بل رب مشرکان کچر ارادہ کرے اللہ کول اللہ چونی سی نائب لس صفا مما یخلق ماشا خام خواہ چون کرے بے اوزان اللہ دانا چی پیدا کری دی کرا کہ اللہ آگا چی خواہ خواہ دان لبے تو تا تا جنو چی توی داد اللہ نا دولی اللہ وقت پلا قرآن کی بیان کرے داد ما نا دولی ازا پو ذریمان سوال کرے پیغمبر بے لو سبحانہ پاک دا اللہ نا دولنا او دا اللہ واللہ دا اللہ یک یود دورا ورن او دلیل اقلی خلق سماوات و ارض پیدا کړل الله سبحانه وتعالى مقابل حق یا خار دی ګوره قران سره لګلم بل حق ان انزلنا الیک کل کتاب الحق اسماوات مګه سره پیدا کړل بل حق چې حق کار شي څنګه حق ته د الله اولویت الله لا مخلوق عجزی مخلوق لا یقر الليل پټای شپه پرواز دی باندې ا پټای کور ویل کی تاول تھا دا تړي چې پټکي تړي کنه دا څنګه دا یو ول چې دا تاوي دې ته کور وای نو مطلب دا رې چې دا شپه پټکي پرواز دا روز پټکي پشپه باندې ما خام کې او بیا روز پټکي پشپه باندې سو سخر شمس او تا کار کې لګول نو راس په مو تار ټول روان دي نیټه مقرره ته اورد आवाज ختم بشي الله هو الازو حق غفور خبر دا اللہ غالب دے اب خون کے ذات ہیں خلق حکم پیدا کری تاسو اللہ دے یو نفس آدم بابانا سما جالا منہا دوجا بیا گرد دلنا بی بی دا منہا یعنی من جنس ہا یا منہا دا غدا خط جگہ پاتا غینے جوڑا کا بابا بی بی دنیا واندر لکم من الانوامی سمانت دواج اندر ماندر خلقا پیدا کری اللہ تعالی پا چار پانو نا دڑانگو نا اتا قسمو نا دوا گڑا دوا چیلے و چیلے سلور شو او دوا اوخا اوخا شپک شو او دوا غوا اگا ذکر شو پسورتی انام کی سمانی تر دوا جنزو نسنین و نرم آغا نسنین قل آد دکن حرام آمین انسان آیات ما نیر دی بیاگو رد دوا آیاتون ور پسی بلوم دی آئی ورکو ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آه ذكرنا دا شان نو اتك اسمنا يعني ات جوڑي يخلقون في بطون امهاتكم جوڑي الله تاسو فخير دمين دوستاسو كي خلقا بعد خلق جوڑول پرد جوڑولنا يعني اول نطبوي سلوي خرده سلوي خرده بعد پاية كي دقو كي تخليقو كي انا اينا علاقہ جوڑے شی نو بیا آگے کی تخلیق ہوگی نو آگے نہ موضغ جوڑے شی ہوا شی دا سٹیجوں نے مختلف جوڑے اللہ تا سو فخر دم دوست کے خالقہ نا جوڑول پس جوڑول نا پھر ظلمات صلاح تھا پتیارو ادرو کے دا رات کئی پاگات نے تین بانشے بھائی دم گا تو وسیلی دی نو دا کدا کری وسیلہ سو کیا تو بےمانہ بچی ہے مشرکا التا دے چاد لاس دن نکڑو التا کم بابا یہ دن درغلو خیر د مور دغه داتا او تعالی دا جوړل کړی دی یا الله تعالی چې الله دل دا شکل ورکا چرته کینه ذالکم الله دې سي پتون الله دې چې دا ست دې مور کړه جوړ کړ ذالک تر اشاره کیږي قشیتا چې مشهد بالبصری نو دا کو الله وکارینا اذر کی داتې تا چې دانو پیژند کنه چې د مور خېټه کې الله جوړ کړم دا شان دا نو ته ګویا که تا ته الله ښکاره شه اصل کې ذالکه اشاره هغه شي ته وي چې هغه معلوم وي په منځ د متکلم او په منځ د مخاطب کې نو چونکه موږ پوه شو دی که نه کل دا آیت ولولم تا ګویا که الله وپېژندې ده نو اشاره ظاهر کا سره شو ته کوم ځای ته لاړې خبره ښه الله سره ډایرکټ شو ته ښه ذالکم الله ربکم دې تی پتونه دي کارونه والا کوونکی ستاسو اللہ رجتا سراب دے دکا لن لہو الملک دی اللہ رجتا اختیار نو دا به تفریح چې لا اله الا الله دا مسله ما نه کړه چې نیچه بلا جترا بید الله نه نو فانا تصرفون کوم طرف ته واړ شو به ایمانانو ان تکفرو بیا منکرین ته د قرآن که تاسو انکار وکړه قرآن نه نیکن الله بې پروا دی ستاسو پروا نشته نه پتن کوي د خپل بند د نه خوښوي لا د پاره د خپلو بندګانو کفر وین تشکرو که تاسو شکر ادا کړئ توحید ومنئ قرآن ته کینې تر ده خو نو خوښۍ ستاسو دپاره ولا تدرو اس نه بې شفات قهري او بار بند کی او بار کوونکی بار د بل چا بیا رب ساتو پسې ستاسو نه پوه بږي تاسو په مان چې تاسو کول یقین د الله پورې په رازونو سي نو باندې وایي دا مسله انسان او سهره د مشرک انسان او کله چې ورځ کې مشرک انسان ته زورن تکلیف دعا ربه چغې کړه الله ته د مشکی مشرک یا الله یا الله یار منیبن په داسې حال کې راګرځونکی الله ته بیا بابا نیادی دلته خو په دغه بدو بابا د وجې مال وکړه هلته بیا خالی ډایرکټ بیا الله نه غوښته مشرکان د مکې ابو جهل دي په داسې حال کې راګرځونکی الله ته د هر چا هغه باباګان بیا پرېږدي څومره دا خولهو بیا هر کله چې ورکړي دا نعمت د خپل طرف نه بچې ورکړي سیحت ورکړي نو نصیحت دا یو څه غرامي توب د هغې هېر کړي هغه هله چې وو چې رابلی وي هغې ته الله مخکې رابلی وو هغه ته هېر شي مونږ چا ته آواز کړو بیا نور ته آواز کوي پوچا باندې وجال الله شروع شي چې ګردی الله له اندازه نه په مثل د الله په صفاتو داتا غوث العظم مشکو حاضر ناظر ده ذل ان تبي انجام دا شي چې خطا چې د الله د کتاب نه الله لار نه الله بیا کټ کړي قل تمتع بکفر قلیلا وای فائدہ والا په کفر فرمان لګه په دنیا کې یقین ته دې جانم یا نه اوس زجر هغه چا چې ټول یو شانتی دي یو شان چرته یو قرآن والی یو جاهل یو شان چرته امن هو قانتون انا اللیل ای هغه څوک چې عجزي کوونکی تابعداري کوونکی د الله په اطراف د شپې د شپې کې دروازه کې تاجدن په داسې حال سجده کوونکی تابعداري کوونکی د الله سجده کوونکی او قائما او درېدونکی الله ته یحضر الاخره او یریږي د آخرت نه ویرجو رحمت ربي او تمه تا د رحمت را خپله نو قل وایه هل یستوي الذین نو دې دی هغه چې ځان بېغمه د شپې د یو شانتې دي که ته وایه چې یو شان دا بل دغه واوره اوسه قل هل یستوي الذین وایه برابر ده کسان یعلمون چې پوهېږي د الله په کتاب باندې هغه کسان چې نه پوهېږي عالم او جهل یو شانتې دي که ته وایه چې نه هغه هم برابر کړه هغه چې د شپې ورځ یو الله ته رحمت شو بل بابا نه غواړي یو شان کړی انما تذکر البابا یقین پند اخلي د الله د کتاب نقل والا عقل والا قرآن ته کینی پوه شي اوس ترغیب په فی تبلیغ د الله کتاب بیان که الله وایي در درکړي بې حسابه قل یا عبادی الذین آمنوا و خلکو ته چې بندګان د الله هغه کسان آمنو چې منې د مطالعه چې لایق د بل نه یو الله دی اتقوا ربكم ويريد رقبنا مثلا بيان كي نلل اوس بشار للذين فردا كثارو اختون چي نيكي وکړه خلکو مثلا بيان کړه په دې دنیا کې هتا نه خپل جوان دي خپل جوان به ته ملاو شي ورد الله واسه کنه دي پری دي نو زمکه پراه ده والله ورد الله واسه ازمکه الله پراه بل ده تشا ده انما فصابرون یغه پورا ورکړ کړی کله کې دومره مشکلات کوي اجر دای بی صاحب بی صاحب اجر به نه شي په دې باندې قرطبی لیکلی دی امام قرطبی او تون صبر موادین او فایوتا بی اهل صدقه په پوهه ایدا ورکړ شي بل موادین په تلو او دا رنګه موږ ولا ورکړ شي په تلو باندې او وای بیا چې کوم دي کوم چې دا بیان کړي اهل بلا تقدیمونه راغلي فلا تنصب له الميزان ولا ينصر له الديوان نو دا ایتلی وي انا دا غیره په کتابونو کولا شي فوسب عالم الاجر بغیر ثواب الله بر بي حساب اجر کوي دا چې کوم په دنیا کې بي غمه تر جنتیانو هغه به کاشم په دنیا کې ټوټي ټوټي شو چې اجر ده دی دا اجر وي په دې باندې قرطبی لیکلی قل اني امرت وما توكم شو ده دليلي وحي ما توكم شو ده چې عبادت وکم د الله یار امینو ته او تمام مخلص الله دین په داسې کې چې خلق کوم د الله د خپل دین او ما توكم شو ده ان اكونا ولا ملمس چې سم ده اول د غړ کې خې خدمت د الله کتاب ته قل اني اخاف وادي اريګه ما کد خلاف کوم درو چې د الله کتاب پرې بل شروع کوم مزیر کما دا به من عظیم د عذاب دروازه لوی نه دارنګ آتا کو سورته بقره کې سورته یونس کې تیر آیت نمبر 15 کې همدا آیات چې ان یا خوا ان اسو ربیا دا به من عظیم قل الله فاعبدوا و خاد لا بعد کوم یرا تم من الله نکم خو په داتیا کې چې خرج کوم کې الله د خپل دین وسیله مسیح نشته فاعبدوا ما شئتم امر للتهديد نو عبادت کوي په هغه طرق چې ستاسو خی بېدانه کوه دا چې څه کوي دا نه چې الله وایي دا خیر دی نه لکه پلار یو زوی ته وایي چې لکه دغه پلانکي ځای ته مه ځه بیا ورته وایي بیا ورته وایي بیا ورته د ښځه پته به ولمه ته برابر به دي ښه نه فاعبدوا ما شئتم عبادت کوي چې د هر چا کوي په هغه طرق چې خوښي ستاسو بې د الله نه قل ان الخاسرین و یقینا تاوانیان هغه کسان دي خسرو انفسهم تاوان کوي چولي خپل ځانونه خپل کور والا په ورځ د قیامت د الله کتاب نه لري شي الله در کول خسرانو بینه خبر دا هم در تاوان ښکاره دی د به یې د پازی نه زلله من نار سوري د اور یعنی د اور پردې په من تختیم زلل الله دی نه پردې د اور ذلک دا اور چې دی یره الله په دی باندې خپل بندگان و عبادی و دما بندگان فتقون ایمان ویری گئی ولذین اجتنو تاود آقادان چه زانی بچ که دی تا ده غیرولان ها زانی بچ که ده غیرولان یا بودو چه داگی تا تو کی اراو کرده اللہ تا دا اللہ کتاب در آلا لهم بشرا دیل دی زیری نو پا بشرا عباد زرور کد ما بندگان تا اللہ دینا بندگان دا اللہ آقا کسان دی یا سنون القول چه وکیل قرآن تا تا دا الله بندگان تاسو وي تاسو نه نور دي خو هغه نه یادي بندگان دا الله کسان دي چې نور قول چې غوږ قرآن ته نو بیا فاتبونه احسنه بیا روان شي دي خو اوامر دا غي پسي یک چې کوم حکمونه دي الله اوامر نو وايي پاغي باندې عملو کې نو لای کله دا کسان دي ادم الله چې توبه ور کړی دي ته الله د خپل کتاب د خپل ایمان ادا کړم دی دا عقل مند دي اپون حق بیا زجر هغه چا چې ټول یو شان دي اپون حقال کلمت و عذاب یاد ثابت شو په باندې حکم د الله د عذاب د الله کتاب نه لري اپ انت تم من من من فنار نتا بچ کول چې تاسو پورته به بچ کې چې قران نه خوده نو صفای م کا وکنا چیر نه خسړې د خبره ستش قران ته چې قران دغه دغه تباه ده لیکن الذين تقوا لك ان قسان چې یره در خپل نه د الله کتاب ته کې نه ته ذکر بیان ک لهم غرفونه د پر بالا خانی من پوکه غرفه د پاسه دین بالا خانی مبنیتون جوړی جوړی ریډی میډ دلته ته بالا خان جوړ پته وته لګین نه سبا چې خخته پوزو دا او سیمټ پوزو دی او سیخ پوزو دی ګلکار سره پته وته دی اب ریډی میډی چې لار سي تیار تیار به هر څه پکې پراتی یو لس کاله بیګا څنګه ملګری دی دا ارشاد د دې د لمه درس وروکو په سپینډه کې ا د بوتم راځي دغه په لاره کو جان د دې ایته سوې د ملک ریاسي کو شه جوړای ته سوې ها بیرې اٹھاونه نو په کې اوسو کورو هغه جوړ کړو سپیشل دا چې مونږه دا نه اړو هغه د ارث په ملک دا سم جن یو هوري په کې نشته نو کنار کنار جوړ کړو په غربانه نو دوی راځه نو چې مونږه دا نه اړو غدا شو کنه کمالی کورونه وو کنار کنالو نو د ما په دابن دوی هغه کې په وکړو نو په سوی دا کور دی چې اوس په سوی په زبردس دا یو سوی جوړو به تور نمونه نو دا به ما دا به هغه دی دا خدا خو یو بنده جوړ وو چې الله کوم جوړ کړي چې به دا څنګه وي ریډي میډ تجري من تحت الانهار روانې به وي د لاندې غونه آینه والی وعده د الله وعد الله وعد الله وعدا وعده کړې وعده الله لا يخلف الله الميعاد خلاف ما قال الله دخل الوادي وهم خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. جزاك الله. مقصد سورة زمر اس بات بالأدلة ورد شبهات مشرکان سورت پہ پینزو عیسو کی تقسیم میں پینزو بابو نے اول باب کے ترغیب قرآن تھا اور دلی وحیو زید مشرکان سورت شبید مشرکان چی منگ خواتا خدایا نو خدای در منگ اللہ تا دی نیزی کئی خواہ اللہ خدای پوجے کئی اداران کے بیا دلیل اقلی اچھی ہیں کہ دویم دلیل اقلی بیا تخویب آخرت اخروی حال دا انسان اور دیا نہ دویم باب سر آیت نمبر 21 ہو رہے ہیں پہ دویم باب کے دیکھ کی نتر آیت نمبر 37 تھا دیکھ کی دلی خاص کرے لکھ یونس پہ شانتے اول یا ترغیب قرآن تھے ابھی مثال منون کو منون کو بشارت اور تخویف اللہ علم تر ان اللہ اتن گرچہ اللہ ان دلہ من سمع امان دلی لکھری روی دو برنا باران پتہ لکو نبی فی الارض نوکر دے دلا چینی یا نبی یمبو جم یمبو مانا چشمہ چینی پھر ارد بدما کے سما خوشبی زران بیر آباد پری باران سر پسلونا مختلف الوانو رنگ پرنگ رنگ گنے بھی اول سپین دیڑ کھڑو سپین گنی بیا چین سی بیا دیڑ سی تو میں ہی جو بیا بیا دیڑ سی بیا اچ سی پتراون تو بینی اگیلا مسپرن تک زیاڑا سمے چالو ختم بیا کر دے زری زری زمیندار کٹ کی دل دل شی غنم دانی انسانان اور بوسی ساروی خوری انہا فیز نداران تب ہم داستا دا جوان مثال لیں تب ہم دا شانتے پیدا شی لوی باشی بس مر باشی مال بر اخپلوان اخری او دا غواقی او اڑوکی و چینجی اخری قبر انہا فیز دا لکا یقین پر بیان کہ دا ذکرہ خام خاپان دے دو پر ار وقل و اکو شی قرآن تکینا تا اگل اکر اپاون شرخا بیا تجرم چیلوی ٹول یوشن یوشن چرت امان شرخ اللہ صدران یا غصو پرانستا اللہ سینہ دا غلی الاسلام اسلام قرآن سنت تا فہو علا نوری میرا بی نو دے پرانابان طرف ربنا نو دے او چل اللہ کتاب نا اپل شوئے دے تا یوشن دی فہو علی القاسیہ ننری یوشن فہو علی القاسیہ تی قلوب من ذکر اللہ نو علا کر دا پارا دا غصق دلون دا غید اللہ دا کتاب نا چنیز دا کئی اکر دکڑے بیانے نا اولای که داخل هم پا گم رای کارا کردی پسورت انام که با آیت نمبر 125 داشتن ذکر شو که مایور دلاله بی مایور دلاله این ها دیو یا شر صدر علی الاسلام و مایور دلاله یورید این ها زویلا او چی گم رایون یا جان صدر زویی قن کارنما خرد کارنما ساوت پی سما یو آغل چه اللہ سینه قلاوکر خبال کتاب تا ناس دے زرکی گنا تنگی گنا یو آگر چے کلب اخلاسی گی اوڑی تنگی گی دا یو شانتی دی نولای کفی ظلال مبین دا کتان کارگم رائے کری او دلیل وخی ای او بیان دا عظمت دا قرآن بیان ای اللہ نظرہ سنخد حدیث اللہ را لگلے بہترین بیان قرآن اصل حدیث کل بیان دکا اللہ ڈیر چاہتے ہیں دا اللہ کلام ہوئی چاہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام دا بادشاہ خبر دا خبر و بادشاہ نہیں دی بادشاہ اللہ ممال کر ملک سوتر بادشاہ رٹول دنیا دا خبری ہوں چاہتی دی کنا تسنگ بل کتاب دا قرآن دا پاتا کی رئی تسنگ دا قرآن میں بل کتاب بیانے کام بختا مولی سے اللہ نظر آسان حدیث اللہ را لے گلی خیستہ خبریں ہیں خدا چاہتے چاہتے چاہتے مینہ بھی کنا اگر تا پر دا سورہ خیستہ دین ابھی اثر اتلے شی کتابان عظیم شان کتاب دے متشابہان یو شان دی مضامین دے دی مسانی بیا بیا بیانی گی اگر مقرر مقرر دی دلتا تو متشابہ متشابہ یعنی طول قرآن متشابہ دے او پر سورت بقرہ سورت آل عمران کے ویلو والذین ذکر کتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات نور متشابه دی اس آغا دا اقدا او دی دا کہ دا سنہ دے دا لفظ معنی دا اگر پا مستقبانی پا اصل بانی اصل دی سر دا تشابو نا دے یعنی یو شانتی او اگر دالتا گرہ اشتباہ نا اش پسری با اشتباہ رش دا معنی وکم اکدا وکم تا اگر پر بیائی ویلی چی بعد پاکی دقا دی ام الكتاب دی پاکی بیوتا لی اور دا ٹول یعنی ٹول کتاب یعنی تشابو نا دی سر مطلب یو شانتی دی یو شانتی مضامین دے سر نہ شروع تر اخر پورے دا تشابونا مسانیا بیا بیا بیانی گی الحمدللہ تر ورد دوانی چھ کم وقت تو قرآن کی دائر دائر پتا بیان بیا رہا دی بیا بیا بیا بیا تک شعر من ہو جلود دا دینا زیگی کی دا بیان دا دینا بدن دا کتان چیری دا رکھ پلنا زیگی کی سمانا دا اللہ کتاب واری یہ رکھ رہا چھ لکالتا الذين ذكر الله اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يا راشي شوف دي عمل كوما ودارنگي دي پر دي يا راشي تخشعر زيگي گي دي بيان دينا بدن ادا كتان يخشان شريك رخ پلنا ثم تلين اولنا في راسي روب راشي بيان نرم شي بدن دي اورون دی لادکرا کتاب دا لات عمل ته تیار شي وزار کو د الله دا توفیق د الله دی چې د الله کتاب ته کی نه د الله کتاب باندې عمل توفیق ورکړي یه دی به میشا توفیق ورکړي په دې باندې چاله چې خو خشي وای د الله چاله ګمراه کې دان ګمراه کې سو کلا ته ګمراه کین نه اته چې ګمراه هغه چاله چې ګمراه کې پر دې اغلا الله نه نشته د اغلا سو ګلار خون کې عوام دا بیا دې کې زجر دې دا جوازیر ډیر زیات دي کہ تو یو شانتی نہ پائیں اپما یتقی بوجی یا سو جزان بچ کے پخپل مقبان دے بد عذاب نہ پروز قیامت نو دے او چر پورا دان بچ کا دا یو شانتی دی دی دا کہ اشارہ دا دا مخ نہ دا مخ انسان بچ کے در سنا یعنی پیشوم چوین دی مخ تلا سن سی سارو جو دا مخ دا سی واڑے نو دے چ گنے دے بور مخ پور بور پ مخ بانے لاس پہ تڑی شوی اندے پ مخ بانے وردی نو دے کہ جان بچ کئی پ مخ بانے کنا یہ یعنی مخ مخ بے رنبے جان دے اور جان بچ اللہ کی جان دے کتاب تک نہ لگا ایو شانتی چرم نا وقیل الظالم دا تقابل کئی خان اف من یتقی اگر سو جان بچ کئی پ مخ پل بانے بر ازان فرد قیامت نو دے مخ به وردی جان اور دے او چھ پورا دان بچ رہے ہو شانتی دی قرآن ورنا وقیل الظالم و رش داری مان تا اسا کئی سزا داش تاسو کول او تخویب و دنیاوی منکرین دو قرآن تا تقذیب کرو دا اللہ رکی دابا قرآن چھ مخی دینو آدیان سمودیان و فرعونیان و فاتا مرو آدم رایت آدم دا تر لی پی نپوی دا نو تا کو دیتا اللہ آدم دا سوائے پا جوان دو دنیا کے خام خواہ دا عبدہ خرد دیر لوئی دے لو کانی عالمون کاش کدی پوئی گی اور ترغیب قرآن تا بیا ولقد ضربنا لینا پدی کتاب کسی شے کم نے مولا جیس مولا جیس دا کتاب دوری خبر بیانے کسی کم ہی ہوا ہے مقصہ ولقد ضربنا لینا فی حضر قرآن میں کولی ما سالا یقین بیان کرے مگا لے پارا خلی نا سیا دی لئے اور امان اش پڑھو سلوم پدی قرآن کے ہر قسم دلیل سار پوئی اللہ پارا دلیل اقلی وخی نقلی دارنگی حرام او لال واقعات سس پکی دی کم شے پکی سس شے غوار چی پکی نیشتے کہ بل کتاب راہ سے بدبخت تھا لالا میں تذکر خام خائد ای پانواری قرآن عظیم شان کتاب دے, قرآن دلسو کتاب دے عربی یانا پس واضح جبا کے دے غیر دیئے واج نہ دے کوگ نہ دے گران وی گران دے لعلم یتقون خام خائد دیوی ویرد دا اللہ آنا وکین دا اللہ کتاب تا ضرب اللہ پیانے اس مثال دا پر قیامتا پیانے اللہ مثال رجل دے اسری پیش رکا پدے کی بھی شرکان عیسا داران متشاکر مخالف یو شرکان بھی چاہیے متفق یا جدا خبر دیکھا اور جو مخالف ہی ورجن ادیو سر دیو غلام بیا ضرب اللہ بیان اللہ مثال رجل دیو غلام رجل پمان دو غلام پی شرکان پدے کی بھی عیسا داران متشاکر مخالف متفق پکنی ورجل ابر غلام بیان یو غلام سلامن کی آواز دی اس سے دیو سڑی ہر یہ سبھی یعنی مثلا اب برابر دی دوڑا صفت کی یو شان دی یو غلام دے چار لسو کسانو غلام دے اغم یو بلتا مخالف ام دی متفق ام دی یو پہ بار اڑی اپریگ دی سور نہیں کرا بل پہ بار کی دی پریگ دی بل پہ لس وڑ بار اڑی خوراک یوم نور کہیں دار مشرک مثال دے مشرق لس بابا پیسی ورکا کہ منڈی سڑی وہی لیکن کار لے نہ کہیں ابل سڑے رہے چاہے اللہ غلام دے نو اللہ والا کو ڈوڑا مر کر سو رکھے اور کار مر کر شانتی تھا یہ مثال تو رکھ دا مثال عجیب دے انو حرام الحمد للہ تو خدا تو خاصا اللہ دے بلکہ زیادہ ہی نہ پوئے گی تسلی بیا وہی دے بمڑ سن اللہ وہ نہ کمائی تم یقین تم مڑی دوں کے اور دے مڑی دوں کے دے پری لوگ غم جوڑ کے نبی اسلام حیات ہے ارے کو کم حیات آ رہے تو کم حیات آ رہے تک حیات سو قسم دے حیات خدرے کا یہ دنیاوی دے یا بردخی دے یا وکری تو نبی اسلام حیات نے کم حیات آ رہے کر تو آج حیات دنیاوی بیا رے خاخو والے بیا لامبو والے بیا جنازہ والے کہہ رہا آج جواندے چکھ کی خبر سزانا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کہ جو اندہ خشن نہ تھا پوچھ بے ای زمین قتلات پر کم گنا خخشے وے نو تا پیغمبر جو اندے در پیغمبر سر جو اندے تا خو خو نو سر بد کر جو اس خر ور بس جو اندے دے جو اندے خو عجیب خبر گئی الگ کا جو نہ دے یو دنیا جو اندے دا پو دنیا کے دم کے پاس ہے یہ دم کے پاس ہے اگر دسم کے لان دی نہیں حیات برتخی دے اگر دسم کے لان دی کم چی دنیا کے جو اندے دے اگر دسم کے لان دی نہیں تو پاس ہی علم نجل ارد کفاتن احیاء امواتن سور سے مرسلات کے انا گرد منگا دسم کا کافی تو پار دا جو اندور پار جو اندی پر پاس دی مڑی پکے لان دی دی دادا دا قانون دے دا دی وجنا ابن قیم رحمت اللہ علیہ لوکان حین پھر ذریع حیات ہو قبل مات بغیر ماں فرقان ماں کان تختل ارد بل ماں فوقہ ولاحدہ سنت الرحمان اطرا تختل ارد حین سما لا یوکتی مو بھی شرائل ایمان امکان حین آج انتقی وانل وان جواب لسانے اثراسو ستو محتانے یقون رسول ولی غیر من خلقی محتانے لوکان حین پھر دریا ہے حیات نبی صاحب پخبر قبر کے رکھا حیات دنیا والا ہوں مخ آگ جوان قبل مات بغیر بیر بیر ما فرقان مر نہ مکھ سنگ روخ سے جدا نو نما کہاں تک تو اردو نقد اللہ نے زمکی وانا بل ما فوق دا پاس با ہوں واللہ حدا سنت رمضات دا اللہ سنت دیجی جو دو عجیب زمکی دا پاس ہے مڑی بل لان دی اتراو تاک تر ارد حیان سمالا آتا سارا قیدہ چاہتا زمکی لان دے دے جوان دے سمالا ابتی ہمو بشرق ایمانی اب یاد اللہ کتاب نو بیانی دا سن جوان دے امکان حیان آجلن ان نتقی ہیم یا جوان دے دے وہ خبر نہیں شکولے وانی جواب رسال او کم جا جس پریشان اگر جواب نو نشور کھولے اثلاثه موتان تقول للرسول د پیغمبر پیغمبر د فار دریم دریم مرګ شو او د نور د فار دی ادوری یو د یو د پیدائش نه مخکي او یو د پیدائش نه بعد نو دا کوم خبره ده ادارنګي دارنګي ابن خیم ذکر کوي نو خیر ان کمیتونه ایته مریدون کې وای مریدون کې ویلو کنه مریدون کې کنه نو لغو سو ژوند دې کنه ته بمری مطلب ده او دای بمری الله کو صورت مومنونو ګورتا سو اتر سم فارا ال تاسو آیت نمبر 13 14 ولقد خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة بیا جوړ کړه موږ نطفه علاقه جام شوي نه فخلقنا له علاقه جوړ کړه موږ دا جام شوي نه مضافا مضاف مضغه کرپاندې فرغنا جوړ کړه موږ کرپاندې عظام اډوکې فقطونو عظام بیا وغوستل موږ اډوکې دا لخ غوخه ثم انشانا وخلقنا اخر بیا جو پیدا کوم په پیدا بل باندې دنیا تر فتبارك الله وسم خير بیا وسم انکم بیا کنن تاسو بازار کلمیتون پدین بمری انکم کوم خطاب چا د نبی اسلام تاول اصحاب تا بیا کنن تاسو ان راول تا کی پدین بمری نو تر کما بمرگی ثم انکم بیا کنن تاسو پر د قیامت تو باسون پر تا کول د قیامت نمک پر د نشته جون دی کړه د بدن خا روح جون دی داسې مدار سر حج ګری تاسو آیت نمبر چې دا بیان شو د انسان د پیدایش او بیا د لویدو وغیره دالکه بیان وکړه الله بیان را پدې وجه الله والحق چا د حق انو دغه لایق بنه نه لایق حق و انه یقینا د الله ژوندي به کې مړي کله قیامت کې اوس مړ دي و انه یقینا د الله پرسو قدرت باندې وایي وانا صادق قیامت راتلون کې لارې او پی شکل په دې کې وانا لا عثمان په قبور یقین الله ژوندی به کې اوس په قبرونو کې اوس نه اوس مړ دي دارنګ سور فاتر کې تاسو لوستو آیت نمبر 22 23 پرونه ویل دي تاسو ګورئ لګا وما تر اعمال بصيره ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما تر احیا او ندی برابر ژوندی او نه مړي ژوندی عبادت کولی شي ژوندی ګرځي چې له خیر فائده رسولي او مړې او د بل بلو چت کړی بلوړې دی بلو دعاګانې غواړي ان شاه یقین الله اوري چارې چې خوښه شي ان ته بمس اورونکې من پر قبر آس قبرونو کې دلته وه ان کمیتونه یقین ته مړېدونکې وای نه هم دی مړېدونکې دی ثم انکم کله چې نبی اسلام وفات شو نو عمر فاروق چې کچا وچ دی وفات دی کنه نو سر ته لودو نو خو وزیر دویم نمبر اول نمبر وزیر چې و نبی اسلام زمانه کې ابوبکر صدیق وو هغه دویم نمبر نو وزیر دا هغه ته پچا سوی هغه په دې انتظار چې ابوبکر صدیق راشه به پوه کچا راغی نو ته چاوی نه هغه پاتې راغی ورله نبی اسلام تندی خپل که بیا وی وی تیتا حیین و مئیتا نا تا جوانده وی تا خوشبویا وی یا پاک وی او چه و مر شوی مئیتا نا چه مر شوی نا تا خوشبویا اگه تا مر شوی بیده بیا وی بیا لر منبر تاو خطا او اول خطبه ویلا دا اللہ خمس و نای ویلی او بیا اگه یا تراویس سورت ال عمران والا تا گوری تاسو همو گوری پکیم ایک سو چوالیس اما محمد اللہ رسول اندر محمد اللہ مگر رسول لے خدا نہ دے کے مر وفین راضی سے رسول لے دیکھا قد خر من قبل رسول یک دن تیر شوی مقید نا پیغمار غمری شوی دی نا دے بمری کوش ہے پیسا نا فا اما آتا ہے کچر دے مر شپک پل مرد بانے او قطر یا وجلے شے اوڑا بھی پا پندو بانے ایک در مشن میں برای نا اصول چو واقع تا پندو در مشن پر خدا نقصان شور کولا دین دا اللہ شے نو دا آیت وی بیا دا آیت وی چه نکا میتون وی نو میتون آ بیا وی من کان یعبدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفق پہنے محمد قدم آتا دا بخاری دیسے یقین محمد مردے مرد دنچہ انتقالی کردے یا پردے کردے نیشتے پہنے محمد قدم آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردے ومن کان یعبدو اللہ چاہد اللہ عبارت کو پہنے اللہ حیون اللہ موت اللہ جوان دے دے مرک پہ نرازی نو دا پیغمبر دے خانا پیغمبران مخیمری شو دی نو دے بمری ورپسی پوشے لئی شر پیدا کرے پہ ملکی حیات النبی کم حیات ویا دے دا دنیا دا کپا دو دنیا دا پکارش بیا باہر رہو تے بکنان جہادو نے کولے پیغمبر اللہ علیہ وسلم باہر جہاد پر دو یو نبی جہاد القپار منافقین وغلو ظلیم سختی پہ اکا دو دا راغلی پسورتے توبہ کی ترہ تر نمبر آیا تھا پسورتے تحریم کی آیت نمبر نہ ہم آیتے اللہ سمدے نو جہاد والنا کہی یا نبی قلی ادواج کو بنا کو ونی سال مومن یدنین علیہ نمین جدا بی بینا پردیو کم والی نو بیان والنا کہی تا اللہ ورد من پرسکری نو تا اللہ بندگانو نو پات شوے دے انہ کمیتو نو یکن تمری دن کے ادائی بمری یا پرد دا قیامت پردن در اب ساتھ بان باس باسا با کوئی تب آج ما بیان کرو دے بچی مکسا چاہنو ویلے فمن اظلمو سوک دے قرد دارین دیا زجر ممکنین دا قرآن تا نیش دے قرد دارین دا چاہن چی دروغ پا اللہ بانے چی مڑی اوری و مش مڑی راسی نبی اسلام حیات تے و قضا بی صدقی اتقذیب او کدر اختیا ہو ادیا و کرچرا دیتا در اختیا دا اللہ کتاب تقذیب کم علی از بی جہنم انا بی جہنم کی زائے دا منکرین دا قرآن زیبا والذین اد بشارتا والذی آغا کسا چراتوی کبھ قرآن باندی یا نبی اسلام وصدق بی والذین صدق بی آغا کسان چی تذیق پر قرآن باندی مدا کسان دیدی متقیان صدق بی واز رو آخری ابو بکر صدیق سے مراد دی چاگ تصدیق کرن دکتا ہے تصدیق پر لکی گی خو اولائی کا جمع راوڑی دا منگل والذی صدق بی دا منگل جمع آچو والذین صدق بی آقا نے تصدیق کو قرآن بانے یو بیان ان کو دو اللہ دے کتاب ہر زمانہ کے انور تصدیق کو چاو بالکل لا ٹھیک دی مدا کرا ہوں دید متقیان لو ما شاؤن دا لوی قٹ بشارت قرآن والا دید پر اگر چھ غواڑی دے پنی طرف دی باندے دا بدلا دا نے کانو لیک پر اللہ لیو کافر اللہ ان دید پر چھ لری کی اللہ دے نہ بد آغا عمل دے کڑو سو بدی کرے والا اللہ بتا معاف کی وایدی ہوں اب دور کی نہیں تھا بدل بخی اگر ترک وہاں چودی کہ ان کی خبا ودر کی علیہ اللہ بھی کہا آپ تجیب پھر بیان یری گما اللہ بھائی ساتھی علیہ اللہ بھی کافی نا آپ دا ان اللہ کافی پار رخ پر باندھا بالکل دیں امام اوزاری رحمۃ اللہ علیہ ساڑھے تیر شعر ہے بارہ کرا دی امام ادبر ڈٹے کالم ہو وہ دد شاگردہ نہ آہ لگوا جو یا تلامیز ہو دد شاگران دے ضائع کر دے احما بزبر شاگران تکڑوں نہ داغ مشن دخ دم مشتحد مطلق و دخپل دغ یعنی اصول د ترجیح نصوص ہو ڈاڑی لوی سڑے ہو کل چی منصور یا د منصور نمک کے کل چی بغداد دئی فتح کا دادا امید سلطان نے ختم کو آگے چکم جوندی ہو آگے مڑکڑ چکم مڑو نہ آگے راوے سر آگے اس وقت بولا ڈیر ظلم ہی حکم آگا کے نو بیا والا مارا جمع کرا او دا تکین والا چاہ پیرا ارس تو بے وقت جلا دے والا دے منت کرا او جلا تا بے رفت وقت ہو درے گا تا بطور راس لاس کی نیو جو نو مولا سے دا مولا سے دا ما سنگو کرا ما ظلم کا خواہی نجی دیر خدکار دیر ظالمانو دیر بدکار کو بادشاہ با خوشحال شاہ بلنا بیوکا بلنا ٹور بھائی جی دیر بلے دور پر پاس بھی اولاڑا امام آتا آئیو آئی ما چو قتل چدا خدا دیر بدکار کرے رہے اور دیر تظام چدا خن سب قیامت کے بعد سو عمل آتا تیر تظام چدا تا خکار کرے رہے امام آتا مرد کا نرادی شی اب ادایت میں شروع کروں علیہ السلام بھی کافی عبدہ وَيَخَوْفُونَ كَبِلَ الَّذِي مِن دُونِ وَمَا ذُلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ دَامِوِ پیچھے ماں خوارا ہے ماں تو جوزائی ماں ہاں جی پیچھے ماں خکار کر ماں چھنا بد کر کر ادا سوری غوسه هغې هغه په زرګونو خلک مړ کړو سړی چې یو مړی وکړي د هغه بیا رحم دغه رڼه نه وځي په زرګونو وجلو بې ګناه یې وجلو ماشومان لوټوله ما چې بد کار دې کړی ولې ما چې نه هغې باغیانو او نه هغې ستا پلار وجلو پسې دې وجلي دي وایي ریګ دي ریګ دي ریګ ریګ ریګ ما ته وایي چې پده یزو په ما دې کوم کسان غیر پرشي چې نه چاته مونږ باندې ویني راشي کنده به سوې یا ما نه پرشو وی ما ته پاته وی زه پاته زما ما ته زه وی زه راو ته ما اسبار لاړو په پاس باندې سور شوم مخه دې چې نه واغې څنګه مې اسو درو ما چې راځ په زندګۍ کې یو در سم خبره کړی دا یو دور کار نه پر هو دا الله دې شکرې ته تعالی الله توفیق دې ظالم ته مخ ته تا خبره وکړه ویچی جی او داس میو که موز میکو وی دیکو چی لیر گور ما نو دو کسان پاسون را ما جو بیا دوست نیسی ویچی را ما دیتا و زایی ما چاو وی ها دار باچای نام در کرده در زر اشرفای واخلا اگو وی اگا در زر اشرفای تا تپا دیج یو اشرفای سلور نیم ماشی وی مدام سلور نیم زر ماشی سلور نیم ماشی دا سو تولی شوی پس اونو تولی وی در لکونو در کرورونو شیو یما دا واخله دا غر انام درګیتا د تا حق خبره کړم به دې راځم یو یو دوه دوه پینځه پینځه به چې کور درنه یو اشرف هم بغراسنه کور ته رانړې چې به بنگلاخ نه خپل باندې واسون نه الله سم امام اوزای رحمت الله علیه علی صلی الله بکافین عبد اوس مې وځه کې راړل دا علی صلی الله بکافین عبد بس رب مضبوط شي او يحبونك بالذي من دوني ریتا پاکستان باندې چې بيد الله رحمت کوي بید اللہ نا مشکر کشاری ومرز اللہ او چاری گمراہ کی پریدی اللہ نبید اللہ سوک دار خوند کے ومیحد اللہ اچار توپیکور کے اللہ رکھ پر کتاب نبید اللہ سوک موکم مراہ خوند کے علیہ اللہ بی عزیزن قام اند اللہ غالب خوند بدل بلکل سا بدل باتیواری چاہت اللہ نصرکم ولین سالتا ہوا بیا درم خدین درم باگ موز باکو سا جمعی رازا بیا نورا جیم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. مقصد سورة زمر اثبات توحید بالادله او دا رد شبې د مشرکانو چې موږ ته خدایان نه وایو خدا څنګه وسیلې دي موږ لاندې یو او الله پاک ډېر بره دی دا موږ څنګه وسیلې دي ولې جج دسې وکیل به نه نیسي الې بادشاه دې وزیر ته ونه وایې آیت نمبر 3 ته هغې جواب کوي سورت په 15 حصو کې تقسیم دی اول حصہ کې ترغیب ور قرآن ته او دارنګې هغه رد شعبې وکړه د مشهور درېم نمبرات کې بیا زجر مشرکان ته ورکړه بیا دلیل عقلي ذکر کړه آیت نمبر 15 کې دارنګ شپږم کې بیا دلیل عقلي بیا منکرینو قرآن ته زجر د حالت د مشرک انسان ذکر کړه در تقابل وکړه چې ټول یو شان نه دي خلقه څو ځای دي سورت دی ټول یو شان نه دي بیا ترغیب تبلیغ ته ورکړه بیا د آیت نمبر 21 نه دویم باب شروع شو په دویم باب کې دلال عقلی خاص کر لکه یونس په شان ته بیا ترغیب قرآن ته مثال د منونکو د منونکو د منکرینو بیان کړه او دې نه دریم باب دی په دریم باب کې دې کې ذکر اول دلیل عقلی الزامی بیا نه په د شرک په دعا په تفریق کې بیا تهدید ورکوي مؤمنانو ته بیا ترغیب قرآن بیا د بشر دارنګي دلیلی عقلی ولئن سألتهم اګه تاسو کې د دې مشرکانو چې چا پیدا کړی اسمانونه ځمکه اندې بغلی شي نو نه دی به ویلی لا یقولن الله خامخا وایي به چې الله لام تعقیدو تعقید ثقیله مطلب دا دی چې دا د یقیده ده چې هر څه الله پیدا کړی دی قل افرایتم او زجر مشرکین ته وایه خبره کوي د هغه چې تاسو تمر شوی بې د الله نه تاسو رحمت کوي ان ارادن الله ارادو کې په ما الله د مامورو تقریب زور اسم نقیره هر هنه کاشفاتو دورې عادي دا درګانو هن نه درګاونه دا تاسو شول دی کاشفاتو دورې لرې کوونکی تکلیف دي لرې به کې او ارادن یا ارادو کې په ما باندې میرا وانته هر هنه موږ سکاتو رحمتي عادي دی بندوکی رحمت دا الله دا مسله په صورت انعام کی ویلو آیات نمبر 17 کې ویم سس کا اللہ بزر فلا کشف لہو اللہ دا مثلا سورة یونس کی ویلو آیت نمبر 18 کے ویم سس کا اللہ بزر قرد ہی تھا اللہ مولون تکلیف فلا کشف لہو اللہ ویسو کی نشتر کو دا مثلا سورة فاتر دوم کی ہوا ما ابتہ اللہ لیلناس من رحمت فملا ممسک اللہ وما ممسک فلا مرسل لہو دا مثلا دلتا شروع کرا قل افرایتم و خبر را کئی دا چې تاسو تر مر شوی بيد الله نه ان اراده نه لو کرا دو کې الله په ما ما بونو تقریبا سر کې به خو کې غاغ مې خو کې خپې مې خو کې بس خېټه کې در راوړي بهرون نه کاش په دورې ادي درګاونه لری کون کې تکلیف دا الله لری به کې استفام نه کار نه نه اور اراده نه اراده کوم ما د مې روان ته هرونه مو څه کاتو رحمتي عادی دادر کا انہیں بند ان کی رحمت دال بندے کی نا نو قل خط دی اللہ چن تکلیف در کولے شی نو پیدا بندو شی ور کولے شی وہ کافی دے مال اللہ علی یتوکلو پر دی اللہ بند زانس پار یتوکلو متوکلو پر دی اللہ زانس پاری زانس پار ان کی پا اللہ زانس پارا قل یا قوم میں قل یا قوم میں مالو اس اعلان دے بائی کارڈ وہ ہے وہ قومت ہمارا عمل کوئی پخبل طریقہ ماں نے مفر اداد وسیلی کوئی ہی کوئی زی ماں عمل کو ان زبا قرآن بیان ہوا تے مفر اداد کوا دی توی تا یعنی تا دغوار کئی یعنی اوکم دا دے پا مرد مدان دیسی امر لیل تحدید مان شیری امر لیل تحدید یہ دا کوا کوا پتا پا دیو لگی قولی ها قومه ای قوم او از ما قومه ای مالو عمل کوئی پخپل درگه کوئی چی وسیلی لٹوی که چا تسر که توی کوا اینی آبین دیما که ان که دخپل بیان زبا بیان کوما رد برمان کوم وزر دیش پو بشی تاسو او پی جنی آسو چرا بشی تاسو چو بس شرم یا غلا او واقعی وش پدوان عذاب همیشه دری کسما عذاب رازی یو لیر پی درجات پی پیغمبران من تکلیفون رازی لیر پی درجات مومنان والی دفع سیاد چی دیس گناہ نکری تی توبہ باسی و تماب کی اپا کافران بان شرمول دا پارا و احل والے او آکی بشی پدبان عذاب میں شاہ انا دلنا لکر قرآن کتاب ترغیب قرآن تا لنناسی دا پارا خارق بیر حاک کے چاک کارشی لنناسی آدھئی آدھئی پو مولا تا پا قرآن خے چش پار طول میں کری پا منستا دا نچا چی دارا مولا پا قرآن بانی ہدا سی اثر فائدے دا دان دا پایده زان شو اللہ سر تعلق جوڑ شو دمی مولیان نخلاش ناکار نا پیران نخلاش شو خد بچی بچی بچی ماری بچی امان دوالا سوکچه خطاش در اللہ کتاب نکینی یقینا صدای در خطای در پده بانی اکیده غلط شو بچی تبا شو لون تبا شو منجوار برکرنی غرادی تبا ده امان تعلیم بی وکیل انی تا پدی باندی مار پیغمبر خو وکیل نده اللہ و تفل آن پوسم اللہ پینزم دلیل ده اللہ قبضہ کی روح نہ د بدن نہ فوق د مرد آغا بدن کے او قبضہ کی آغا روح ما چی ندے ندے نمری پی منا من قبضہ کی اتنا پا خوب دا دکے فہم سے کل تھی نیسار کی اللہ آغا روح قضا قال الموت چی پیسا لے کر پا من دا مرگا بدن تندرا پری دی تر قیامت آئیم کرد بیوائی ورطور اخر آولی گیا قبل آغا چی پا خوب کتی قبضہ شوئی تر نیٹی مقرر فورے یقین پر یہ بیان کی خامخواد دلالی دلالات وحدین اقوام لیچ سوچ کئی دید آئی بانی امام ابن جزئی تصیر کی اگر خبر خبر رکھے گوئی وی دو کس میں اپاد یو اپاتون یو اپاتون کاملون حقیقیتون وہی الموت یو وفات دے چی اگا کامل دے حقیقی دے اگا مرگ دے وثانی دویم وفات و نوم یعنی قبضہ کول پا خوب کے لئنن نائما کلمیتے پی کونی لأفسر اولا یسماؤں یو دوی وفات دا خوب لکھتا چی بیان کرے نوی پا دیگے ان نائما کلمیتے او دے پشان دا مڑی دے پتکی پی کونی لأفسر اولا چیدے نوینی او نه نه اوری مړه خود تا ته نه ښکاري چې وینه کنه وینه دا او ده خدای کنه او ده خوا کې ودرګه چې راو شو ته لیدلې مې بشنا ته زما خبر دی اوری نه دا رنګ مدارک لیکي ای یتوفاها حين تنامو کله چې ودې شنو د روح الله قبضه کی تشبیها للنائمین بالموت د او ده مشابه کړی مړو سره حیث لا یبصرو پدے سید بانے چنو دی بینی او لا تصرفونا او ندی لا منزون او لا تصرفونا پر کل چی سڑی رس اولاد خدا او ندی تصرف کل کمال الموت کدر اکا چی مرد دقا شانتی رے پدے بانی کری دیکھ گورا پدے بان مثالون تیر شدی مخطا دو ادوم تیر شدی او دمروم تیر شده دو ادو لگو گوری تاسو سورت کهپ گوری تاسو سورت کهپ آیت نمبر 19 سمو گوری وقدار کے بعد نام دا کریں گے پورتا کرم دا ویخ میں کھڑا لیا تسالو بے نام ادو دے والا تپوز کے دیا بلنا چی سور افتیر شوئے قال قائلو میں ان کے دینے کم لابیستم سورم وقام تیر کھا قالو بے دی یو ڈالوی لابیست نام وقت تیر کھا یو رضیا بادیسا دروازی ابلی وی قالو رب آلم بیما لابیستم اگر آیت نمبر پچیسو گوری ولابیسو فی کافین صدا سمیتین سنین ادے وقت تیر کھا پہ غار خبر کے دری سوا کرنا او زیاد کے پیارا وہ پاربی صاحب بانے تین سو نو اپا انگریز صاحب بانے تین سو اولیاء دی ام خلق نے مستند اولیاء دی دا گپ نوی منگ چکم اولیاء دا پیر بابا بدی دا منگ یہ گمان دی خواہ گمان دی نیکان خلق منگ لی دلیم ندی خو نیکان خلق منگ خدا بخلی دا خلق دا اللہ بخلی دا قرآن دا دی صاحب بیدی دی ولیاتا اگر گورا دری سوا نه کال تیر گئی یور رضا تیر کریا دا خو دی ادھا دی کنا بل دمڑو گورا سورت بقرا آیت نمبر 258 گورا دریم سی پارا 259 او کلدی یوین تا آگا تڑے مر آلا کر چیرے تو پیو کلی باندھے وہی اخاویتون ادا پریو تو بخپل چتونو باندھے قال ویلی سڑی سڑی مرد غزیز علیہ السلام دے پھر تقریباً اکثر علماء دادا شاہ غزیز علیہ السلام دے وی انا فی حاضر اللہ بعد موتا پا کم کے پیت جوندی بھی کی دا کلی والا اللہ پا دمر دینا اڑکی رالا پا ماتا اللہ میاتا آم نمڑ کدل اللہ سل کلن سوک سال تو مباسو بیا جوان دیکھ قال وی اللہ وی دا بل دا اللہ تا خبر کرن اللہ بل چا تا خبر پیغمبر ہو یا وزر سام یار سوک چو ہو دے پیغمبر قال وی اللہ کم لابیسا سر وقت تیر کردے دار کلام وسر کردے یا دا فرشتی پر دری ہوتے ویلی تو فرشتہ جو آتا ہے ان پیغمبر کے نام سڑی تو پیغمبر فرشتہ خبر نہ کہیں کم لابیسا سر وقت تیر کردلتا قال وی وزر ارسام لابیس تو یومن آباد یوم ما وقت تیر کردے یو رضی سیسا دروازی یو رضی یعنی مرض نو قال وی اللہ یا دا فرشتی پر دری یا اخبر لڑا کہ بل لابیسا وقت تیر کردے میاتا آمین سل کالا پیغمبر دے دزم کے پاس ہے قبر کیوں نہ دے سل کالا پی نور مرا خطے پکار کے بیو لزر ہو نور را خطے لی کھانا ایو شل دلہ بچ پم را گلی اور دالا بندی گانا سل کالا کے پیو کال کی 305 سر دلہ پی نور خطے لے کچھ ہو دے زدلیو پی سور را گلی منگ دنگ لگ وقت عمر کے پی بلا دلی را دی دارنگی بارنگ نا بسور شید دزم کے پاس ہے سچات پی منشتے او وته نخکاری اده د مړې د مړې تار تخکاری نو دا وګوره دا پیغمبر دی زموږ د پاسه دی نو دې دا کې او د مړ د پاره مثال پیش کړ چې زموږ د پاسه او یو ورځ هغه اوده چې د اوده دی هلته کې هغې نه تپور یو بل تپور یو ورځ نو قرآن دا وایي دلته الله یتوفا الانفس الله قبضه کوي روحونه د بدنونه په وخت د مرګ د هغې کې ولذي قبض کوي هغه روح چې نه مري نو قبضه کوي یې په خوب دغه کې د هغه نه روح قبضه کوي دواړه قبضه کوي الله فمسکو التي ایثار کوي الله هغه روح چې فیصله یې کړي په هغه باندې مرګ فیصله شي په هغه مرګ یعنې هغه روح بدن ته راپرې نه دي تر قیامته قرطبي وایي ورسل اخرى راپرې دي هغه بل بدن ته تر نیټې مقررې پورې بیا چې ژوندی پاتې شي ان فی ذلک لآیات یقین پر بیان کی خامخا دلائل دا اللہ دو خدان شیو اللہ ارس کئی اللہ پر سپو دے مشکل خوشا داتا رہا کوم سوچ کئی دا اللہ پر کتاب بیا زجر بی شرک امی تغادو من دون لا شفا اونی ولدی مشرکان بی دا اللہ نا شپارتیان خلاص ہون کی قول وطوا اولا کانو لام لکون اگر چیز دے چی واق دار نی دا شیما ولا اقلو انپا نپوئی گی نہ واقدار دی نہ ساد حال نہ خبر دی نقل لا شفاعت جميعا و الا الذي اختيار الخلاص و طول و شفاعت ما د خلاص و چوال دا ٹھیک دا کتو جل الله شفاعت الله چاته شفاعت کین شفاعت ما نه خلاص و و الا الذي اختيار الخلاص و طول ها بل اختیار ور کی پیغمبر لا ول چ ته شفاعت کا د شفاعت کا ٹھیک شو لیکن کہ الله کم نہیں کرے تو شفاعت هم نہیں شکولے لہو ملک سماوات الارض دی اللہ علیہ اختیار دا اسمان از مکو دے بیا منگ بیا دی اللہ تا تر جنگوا پاس بکڑے شی اس بیا زجر مشرکان تا چی پدی میں توحید بد لگی نور مثالیو ته کو خوان خوان ور کوي او کدا چې یو الله مشکور ګرځا دا دندې تنګي و دا ذکر الله وحده او کر چې بیان کړی شي الله یکي واده په قران کې تو اسما ذات قلوب الذين لا بالاخره تنگ شي زړه دا کتان چې ایمان لري په اخر د قیامت منکر چاته وي چې توحید به بدلږي دا قیامت منکر دی وای بل مثال نشته لکه د موز مثالیو کا دروجی مثال د با توحید بدلږي دا قیامت منکر دی و دا ذکر الله دین من دونه او کر چې بیان کړی شي هغه کتان چې بيد الله رحمت کوي پیر بابا کا د درو کرامات شروع شي یزام یا استبشرون نظر دی خوشاله خوشاله قچاوی جی پیر بابا نور بن کرو پکچ کو کنه واه واه واه واه او کنه ولید کنه ولیادی کنه کوای چی شیخ عبدالقادر جیلانی نور را کوس کړو واه کنه وی ولیادی په دې خوشحالی او قران او بیان کی توحید بیان کی تند روان شي لکه مخ تیر شو و اذا تطالم آیات بینات تعرفو جلذین کفر منکر یقنو سونه بلذین تونالم آیاتنا په صورت حج کې تندې تریو شي روان شي چې دا ول نه مطلب بیانې اچھا نور مطلب کې نور پر لمر بیانې بیا ډېر خوشاله خوشاله قل الله او دې دانا څلورم باب دی اول دې کې داور توحید بیانې په اوم زلوانې بیا تخوی ورکي اخری مشرکانو ته بیا حالت د مشرک ذکر کی بیا ترغیب ورکی توبې ته او بیا ترغیب ورکی قرآن ته قل اللهم ويا الله طول مخلوقات میں پری خود اللہ او تا ذات پر جو شما تم مرسل تا نہ بل چانا فاطر سماوات ارض اے پیدا کون کے اسمان از مکو یا تا پیدا کون کے اسمان از مکو پوے پ پٹو مان مخلوقات و خر مخلوقات انت تحکم دو معنی کو تا پیسہ لو کے پمن بندگان خپل کے پاسه کې دې په کې اختلاف کوم خلا مونږ و موري نه اوري دی وای اوري مونږ و وسیله زوات دی دی وایشته مونږ په دین باندې غسته نشته دی وایشته الله څنګه فیصله وکي یا دا انت تا کوم ته فیصله کې په مې ده باندې ګان په کې په حق کې چې دې په کې اختلاف دا ورس په پته لګ ان شاء الله ته دې ات بارک سید ابن جبیر وای وای ما ته قران کې دا ته ات معلوم دي چې تو کولو لی بیا الله نه سوق واړی کنه الله ورکه غدايات کہ اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون وغير الله بذلك دا وسيله كان ولو ان الذين بيا تخويم اخر منكرين القران تا او كجرشيد پارد مشرکانو اج بدن کی ټول او شاندار سردار نه نور لب تربی نو پیډور کی پای باند خلاصول دان د بد ازان فرد قیامت نو ما تقبل منو قبول بتنیش لکه صورتي مائدہ 36 ما تقبل منه خلا قبول وتن شو بدال من الله اثر گم رشیدتا طرف الله نا چنو دی گمان کو دی خو جا منگ وسیلی شته کنا من بخلا دی دی ته پتو جو وسیلی مسی لاڑ را دی پتو بتال تو لگی او بدال ام خکار وش دی تا سیات ما کته بدا دا دی کړو دی خو مغ دا سجج بابا تک پر الله خوشالی پتو دا شرکو و هاکا بما کان بیا سادو اندازه وش په دیبان صدا دا چې دې پر ټوګه قران ته قران پر ټوګه کولې کنه په تش قران ور دی ولا ان هغه په تفاتول په نازل شي او حالت د منکر انسان پیدا مثل انسان پس کله چور سي منکر انسان ته دورن تکلیف مشرک تا د انا نو چې یو یا الله یا الله یا الله ثم ذا خول نو نعمتنا منا بیا کله ور کوم غږ ته مېر نعمت د خپل ته بچي ور کوم مال ور کوم صحت ور کوم عزت ور قال وای انما اوتید علی من یقین راکړی شو ماته دا نه ماته حلال مې په د پوجې د پوی زمانہ دا زما خپل قابلیت ور ماته راکړه یا علی من په سو د پوی د الله په ما باندې زه دې لایق ما کنه الله راکړه جواب نه بل هيا بل د اضراب نه دا نه دا بل هيا پیتنا ته به کدا امتحان دې دا ور کول نه ور کول اغسل ولكن اكثر اقسم لا يعلمون لكن نفيقي جاهلاني قد قال الذين من قبلهم يقولون ويلو دا كلمه قطعنا شمخ كدينو قارون دا ويلو وما اغنانا نو پایدوار نکرا اغنی تا اغنی چی وای کون که مال دولت اغنی او دو اس پایدوار نکرا فاسابون سیاتو ما کتبو ورس اغنی تا بدای دا اغنی چی کریو اغنی ظلمون چی ظالمان دیدی موجود هونا شرکی سیسیبون سیاتو ما کتبو زره چې ورزی دی تا بدای داج دی کړی و ما هم بیموجی نه دی کمزور کړی الله دا چې ځان به اخلاص کی ولم يعلم بیاش بغم دلیل ان پوی دا منکرین دا مشرکان ی بیشک الله چه پراهی مال چاله جو غی تنگی چاله چه خو خشی یغم بری بیان کی خامخا دلال دا الله دوه دن شر سال دا کی او قوم چ ایمان رو دا الله په کتاب باندې او ته ترغیب تو بیتا او دا ډیر اجا اته ډیر تامن ډکا اته د دې مبارک را دی حدیثو کې چې نبی سامون دا ویل یو دلی اصحابا هم په دې باندې عمل کړی عمر فاروق راغلی د مدینې نه حج له او اولاد مسعود رضی الله عنه راغلی د کوپې نه حج له شپه ده تیاره پتن لګي عمر فاروق خپل شاګرد ته چې پاس اعلان وکړه ایو آیاتین ایو آیاتین اجماو کوم آیات دی چې هغه جامع دی د ټولو عوامر نه وایي وو نو عبدالله مسعود خپل شاګرد پاس وایه چې ان ذا امر بالعدل والاحسان وايتاز القربى والیتام وانها دایته دا توحید سوره نحل آیت نمبر 90 عمر فاروق بیا وی په پاس خپل شاګرد ته چې اعلان کړي ایو آیاتنا کوم آیات دی چې هغه اجماع او هغه جمع کون کړي د ټولو چې ایو آیات اعظم په القران چې اعظم آیات په اعتبار درجه نو عبدالله مسعود شاګرد ته چې وا پاته وایه الله لا اله الا هو الحي القيوم دا سور آیت کرسی بیا عمر فاروق خپل شاګرد ته وایه وایه چې ودرېږه پاته وایه چې ایو آیت ارجا فی القرآن کوم آیت دی چې ډېر د امید نه ډک دی په قرآن کې نو عبدالله مسعود خپل شاګرد ته چې پاته وایه چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وایه پیغمبر خلقو ته زما تم چې زما بندګانو آ کسان الله وایي چې زما بندګانو آ کسان چې زیاتې کړې خلدان باندې 50 کال څلوېښت کاله مو قرآن ته نوی ناسه څلوېښت 50 کاله باباګانو ته سجدې کړي دي دارنګې نور ګناهونه بلا شي کړي دي لان تقدت من رحمت الله منه امید کېږي رحمت د الله نه توبه وباسئ او د بوډا سړي توبه خو ډېره قبلېږي نبی اسلام فرمایي و الله پاک فرمایلي چې سپین ګیرې ماته لاس چت کې نو مالا یار چې د لاس تش پرېږدم سپین ګیرې ګناهونه دې کړي دي توبه وباسه بیا که خامخا ډېره ښې توبه قبلې په الله باندې له ښه قبل کړي شپې پاته دوه څلور رکاته شپږ رکاته مونځ وکړه اته وکړه سوره چې کوې او الله ته وجاړه چې الله ما ډېر ګناهونه کړي زه خو ته ډېر غفور رحیم زه زما دا ګناه ستا د دې اپې مخکې ستا رحم مخکې څه شی نه ستا ډېر رحم دی ما بیا کیا تھا هغه چې وایي ان الله یغفر ان یشرک بهی ویغفر ما هغه مطلب دا دی چې بې توبې مړ شه کوئی مشرک هم توبه وایسته نو بیا الله معاف کوي ګوره او باقي بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د شر نه کم دي نو هغه کېدی چې بې توبې هم الله معاف کړي لکه مودې نه دی کړی تار نه دروغې ویلي خدای مکا یا څه بل څه کړی دي سود مودې کړی کېدی چې بې توبې هم الله معاف خو شرک الله نه معاف کوي بې توبې دا معنا ده انه هو الغفور الرحیم اما که تیر شو یو سړی عمده ګناهونه الله کېدی شي په نیکو کې بدل کړي سورت فرقان کې تاسو لوستي وو چې الله بالا هغه بدای به په نیکو کې بدلې کړي آخر کې سورت فرقان الله غفور رحیم دی انه یقینا د الله د الله بخورګې مهربان دی وانیب الی ربکم راوګرځئ خپل رب ته ما باباګان پرېږدئ واتلمو له اگر کې دی دی الله هو الله تعالی الله کتاب ته مقینا چې راشي تاسو عذاب بیا به تاسو امداد نه کړی شي وتبعو بیا ترغیب قرآن ته اتابی شي د خولیا کتاب چې رالېږلی شوی تاسو رفتار نه دلته د خولې کتاب وي او آیت نمبر 30 کې ورته څه ویلو الله نظر احسن الحدیث الله را دې خولې خبرې کتاب دې متشابهن یو شان مدامین دې مشتانی دارنګ دلته وي وتبعو اتابی شي د خولیا کتاب چې رالېږلی شوی تاسو رفتار نه په مخکې نه چې راشي تاسو عذاب ناصافه او تاسو باندې پوهېږئ بیا به ګورو وایه بیا به وایه چې ان تقو بیا چې ونه وایه تاسو ونه یو نفس لئلا تقول النفس چې ونه یو نفس یا حضرت عالم پرتو فی جنب الله هاي افسوس زما بابا چې زیاته کړو موږ په حق د الله کې وي موږ ډېر زیاته کړو الله د کتاب خدای کا موږ کتاب نو بیا به دا وایه نو اوس کې نه کنه وان کوم و یقین وم زه خامخا د ټوکو کوم موږ ټوکی کول قرآن ورته چې قرآن ولر دي یعلم خو نه ده کنه او تقول یا هو نوایا تاسو چې لو ان الله هدانی پر الله مال توفیق را کړل کنت من الحق متقین وم بده متقین نه چې دا نو اوس کې نه کنه متقی شه کنه او تقول یا هو نوایا تاسو او نوایا یو نفس په هغه وخت کې چې وینه عذاب لو ان لی کرتن کچرشی مال وارتل دنیا تا چې بیا ما ژوند کې پاکون شم بعد من المخود مستین نه کانا نو اس کې نه کانا بلا بشک الله وته قد جات کا تیر یقین راغلی تا دما اتون ما خام د هل حرمت د شرک د توحید پکذبتا بیا تا تکذیب کړو پاغي باندې واستکبرتا دان دی غټ غټ خلی مولا وکنه وکون ته مله کافر ویته مون کرین د قران نه و یوم القیامت بیا تخویب اخروی او پاغرس کې چې و یوم القیامت فرض قیامت وینه به هغه کسان چې تکذیب کړو پال چې دروژن کړو والا کذب والا دروغ ویل په الله باندې مړي اوري وسیلې شته یو تکذیب د آیاتونو یو کدو علی الله دروغ ویل په الله باندې الله ویل چې مړي اوري قران کې شته چې مړي اوري وجوه مسوده مخونه دی به تکتوري الیس فی جهنم نش نه دی په جهنم کې زائد اوختونکو د قرآن متکبرین او تکبر کوي وایي ځان غټو ګڼي ونجی الله الذین اتقوا او بج پکې الله هغه کسان چې اتقوا یریدلو د الله نه بیان کړو بمفادتهم بمفادتهم یعنی بفوزهم بسبب بفوزهم په سبب د همت د قرآن راغلو رجوع کې ناسو زده کړی او بیا بیان کړو او بچ بکی الله کدان تقو چې رضو د الله نه د الله کتاب زده کړو بیان کړو بمفادتهم بچ بکی دی په سبب د همت د دی باندې لا مسمو سو نه برسېږي دلته بدی تکلیف ولم یحزنون انه دی غمجن شي الله خالق کل شی الله پیدا کوونکی دی هر یو شی وهو على كل طول مخلوق دی که پیغمبران دي که اولیا چې مخلوق یې هغه جتر مشکل فشانی او دا الله پر زبان دی موار دی ټول الله دی موار دی او د دې 73 نمبر آیات نه د دې نه بیا پنځم باب شروع کوي اول دعوه د توحید فاتم ظلمانی او دا اوم دلیل اقلیم دی چې ټول مخلوق دی او بیا ورپسې دلیل وحی آیت نمبر 15 کې عشان بودیه له مقالد سماعت الارض خاد یا لالا چا بیان دسمان از مکوی خزانی مقالد مقلید جا مقلید خزانه دسمان از مکو خزانی اللہ تا دی نبل پک داتا دا کم داتا جوڑ که گنج بخش دا کم دانا جوڑ شا خزانی اللہ تا دی وجن شیخ عبدالقادر جلانی وی یا طالب الاشیائی من غیری اگر قدود که دشیانو دالان بغیر بلچانا بابا نا پیر نا بلچانا ما انتا آکرون تن تا تا که اکل نیستا غویه خاره اکل بگنی غویه ای کنم حال شیعون لیتا فی خزان اللہ اداس و شیش نید اللہ خزانو که نیشتے اللہ اقبل علی وائم من شیعون اللہ اندانا خزانو سورت حجر ادنا بر بیس یا اکیس آیات کیوں وائم من شیعون اللہ اندانا خزانو طول ما سا دی خزانی ولهو چابيان والله تغدي ديم ده خد الله بل بك دا تغبش ده كم دا تا جوړ کو لو مقال سماوات الارض دي الله له اختيار چابيان د اسمانو زم کو ها کزن کفرو بیات الله چې انکار کړی پاتون د الله باندې اتون د الله د توحید بل ته مشکور خدا تا وای نو دا کزن د دې تاوانيان وا فغیر الله تامرونی عبد ايها الجاهلون نبی رسول الله مطالبه کوي دا مطلب مکو کنه ایتی بی قرآن غیر یاد و بدل ہو و ای تو تو ہے ابا غردہ اللہ نا تاسو کم کوئی ماتا ہو عبدو شدہ بندگیو کما ایو حد جاگو جائے لانا دبل خبر آوارم دبل کتاب شروع کما یاد آمان شدہ مطلب پریدہ ابل شروع کما اقول ابا غردہ اللہ و ابا غردہ اللہ نا تاسو کم کوئی ماتا عبدو شدہ بندگیو کما ایو حد جاہلون او جاهلانو جاهل چاته چې تاسو یې دا مطلب پریدا او نور مطلب په دې عمل شروع کا خوږی خوږی خبرو دا مکو کند توړ دا ولقد او یا دلیل وحی یقین وحی شو شو دا ماتا او کسان ته شو شو کسان ته مخکستان مخکی زمانہ او ولقد او یقین وحی شو دا تاته او شو شو کسان ته مخکستان او پیغمبران وحی دا وا لئن اشرکتا کجرتا وحی دارا کتا شرکو که دا اللہ صفت دی بل چالا ہوئی بل دا مشکل شاہ دا تا او غوست ہوئی پیغمبر پیغمبر خود نوی کنا اگر ویلی شو اگر کل ہوئی دا خو اگر خود توید بیانو خدا ما تا تا تا او رئی کرد ما پیغمبر داو کن اگر مگرد آگر مال برباد ہو ما ملی اخ باتوانا مالو خام خواب برباد دا جتا سا مال حج روجا طول بار دور دیشی تش برباد نه نه او شی بته تاوان نه صدا وته ملای دارنګ چې تیر شو په تور ته نام آت نمبر 88 غالبا دار کو د الله یادی بی مایشا دا توپیک دا دا ولس پیغمبران دې وای دا تو دا دار کو د الله دا توپیک د الله دې یادی بی توپیک ور پرې باندې الله و و و بیا ها دبو غدا پرما یوسف زه نو خبره زما بس خراب شو راو بس خیر دا ګور دا راو بس زه تاسو هم یاد شي مونږ ته خو یاد دی خدا یو خیر در کو د الله د ولس پیغمبران بیان شي وای دا بیان چې پیغمبران وکړه دا توپیک د الله او توپیک ور پدې باندې چارج خو د خپل باندې غانه مونږ چې قران بیان دا یقینا د الله توپیک سب باندې ولو اشرکو او که جردی موږ به پیغمبران شرک کړی وې نو خدای سي په بل بل ته داتا ولې غوسه ولې لهبط لهبطا انهم ما كانوا يعملون خام خبر ورات شي وو هغه شو دی کوون کې د پیغمبران عمل نو اوس یو سره شرک کوي یا رسول الله یا غوسه ده مو دا هغه امر برباد نه ته چور موږ کې ستاسو موږ وشي نو ری دا کې ده چې مشکل ګشاره داتا د غوسه ده بابا ان استاد هغه عمل خو نشته نو ستاسو عمل شورت ده وای مو ارچا په موس کې مشرک په موس نه کیږي نو مشرک اعمال برباد دي په سورته نساء آیت نمبر 48 کې چې ان الله قران شرک به ان الله قران شرک به وخت پر ما دون دار کړم انشاء او مشرک بالله فقط ضل سوا سبیل فقط تر الله کدي وداشته نه ته یقینا الله نه معاف کوي چې شرک وشي الله تعالی او بخره غي دا ګناه چې سیوا ده نه چاله چې خوخه شي نو دا بالکل نه معاف کوي الله ګوره دا رنګ دغه آیات په تور نساء کې 148 او کسو 116 کې هم دا څنګه بیان شو دا څنګه آیات په تور ته ما دا به حسي کې مو چې نه مې شرک بالله فقط خابل امر وو من دا څنګه آیات جهنم ته بدي دلته دلته ما ولقد اوحي اليك يقين وحي شو تاتا او وحي شو كثان تاتا چه مخستان و پیغمبران وحي دادا لان شرکتا که چرتا شرکو ده خدای صفات ده بلاوی عالم غیب ده منا مشکل خوشا ده منا داتا ده منا عذر ده عذر ده منا بی اسباب و کون کرده منا چرت کار بی اسباب و کولشی بی استرگوینی بی غوگوناوری نو لاح بطوانا عملو که لامز داکی نون تاقیز حقیر خامقا برباد بشی ستاتو عمال ستا عمال او شی بطا تاوانیا نبر الله فعبد بلکه خاص دا اللہ بس بلکه اللہ دا اللہ عبادت کوا دا اللہ بندی کوا وکم من شاکرین اشار تابیدار اللہ نا بیاد اجر بی شرک ما قدر اللہ حق قدری تعظیم نکم شرکانو دا اللہ مناسب تعظیم حالانکہ از مکہ چی دا جمعین طول قبضتو پا قبضت دا اللہ کبی فراد قیامت باندی دا اللہ طاقت تا گران یو حدیث کرا دی دا از مکہ اسمان دا اللہ پا گوتی نتا بی مطلب دا اللہ قدرت دور دیر دی یعنی دی ګوتن دور تا کته دار ته ګوتن تا وین ته هغه الله تعالی مخلوق یو دای کې برابر یدم دا ته دا وصول ادم ده تعظیم نو کوم کریم شرکان دا الله مناسب تعظیم دا الله او حال دا چې مکه دا ټول په قبضه دا الله کې فرض کوم قبضه معنا کې قرطبی قبضه الارض عبارت عن قدرتی وخاتته قبضه مراده دا د الله قدرت دی چې د الله قدرت کې وي د الله په هاته کې ده په الله په هاته کې یوم القیامت ورځ د قیامت او اسمانم مطویاتون انغښت شي وي په خیله د الله یعنې مطلب د الله دا کنایه د طاقت نه د الله رور طاقت دی لکه چې ټول به د اسمان زموږ د الله په خیله کې به سبحانه پاک د الله د عجز نه پاک د الله نایبانه نادولنه و تعالی مشرون اړ چ دان د سداران جوړی ونو ونو بغه په سوره اپو ګولې په شپې لکه تخریب اخروی فضای کما په سوات م په ارض نو به وش به شیا سوچ پس مانو کې او سوچ پس مکه دي الا من شاء الله لیکن نه به وش کې غا سوچ وغاړي الله او سوګي او قران په غمبره مې د قران بیانو کې وای ثم ان بغه په سوره اخرى بیا په ګولې په دې کې بل ناسا با دی بی اولاد ادریدون کی یا اندرون کتول کی اول تا وشتر کتر ارد بی نورا بیا او پرک بو ازمکا پسب دو رنور کل درب دو دیلا وزیال کتاب اکی با خودش عمل نامی رب اسیش پیغمبران اگوان گوان پیغمبران هم دی او علماء هم دی چکم دا اللہ کتاب بیان کردی و قدر انواعی با گوائیو کی که دم انلو دم نمان لنو قدر بیانم بالحق اپیتا دا بایش پا میندهی که پرک سیابانه پورا پورا حدیث ورد دیاتی هم نشی او پورا پورا پورا بار کرشی ارانستا بدلا دا چه کردیو که نیکیو که بدیو او دا اللہ خبر پامانش دا یه کهی وسیعی قلدن کفرو اروان بکری سیاق کردن چه انکار کرد قرآن انکار کرد تو اینا پا ترد جانم زمران ڈالی ڈالی حتی دا جاو حتی که کلچی راش دی جانم تا نو پو تیغا تا بابا پرابنسی دروازی دی پرابنسی شنا صافا لکه سڑی پا گرمه که کمری ترائی چه کمره بندی چه قرآن جانم یا بڑا سر روزی دیست بارا نو جانم اگا بڑا سر روزی دیست سینه پاسی تاو را تاو کی وو قال لهم خزنت ها ویدت دیتا دربان چاند جانما خداغا دا غدا چکم افسران دی علم یاد کم رسول من کم انور اغل تا تا پیغمبران ستاونا چی روسی پتا ما یا تون دا درفتا گورا دای کجورم دی چا تا قرآن نو بیان کرن ایرو لیوی تا دا ملاقات رزنا ستاونا چی دا دی نو قال ویدی بلا بشکر آلو ولیکن خقر کلمت العذاب لیکن صاحب شو کم دا اللہ دا عذاب همون کرنو باندی دارنگی صورت ہے مومنون کم ذکر شو سورة مومنون کرتا تھا غالبا مومنون آیت نمبر 65 پرسی بتائی لا تجرم باقی کے نمبر دینکم انہا لاندون سرون اگر تا زمنگنا ساتھ امداد نشی کے لئے زنگ سارا قد قانت آیاتی یقین ہو آیا تو نظم آن اللہ بھائی چلو سیش پتا بان ویتا تو پخپل پوند بان تنکتون رستو تون کی پدا سیار کی زانم غٹ کرنو دا اللہ دا کتاب نا دا پیغمبر نا پدا سیار کی کسا خان ہوئی پدا سیار کی بدر زبان ویلے نو دا پچ کے لئے نشی داران گئی پدی صورت کے بیمک کور شتا سو 104 نمبر آتو گورا 105 104 تلف او جومن نار او پڑ سای مقندی منکرین وور ادبی پا دیکی بی بات شکلا او سب اوئی لیشی علم تکن آیاتی آنو دمائیتون چلو سیشو پا تاسو باندی نوی تاس پا دیبان تقذیب کن تاس نمان لکنا تاس ویدی دا خود زان نوی مولا سب داس نیدی ویدی او بای دی ربانی رب زنگا غلبت علیان شکوتونا غلبشو پا مبانی بزنگ بدبخت مدیر بدبخت ہوگو او سودان تا بدبخت سنوی چکینی و کننا قامان ظالین او ما که کمگم راهان او سخنوی دانتا ربان ایرزنگا او باسم گا دینا پا این او نا پس کمگو اپشو خلاف دو قرآن تا پا این نا ظالمون یکنم وی ظالمان او یا اللہ اقصو پیا کورشی پا دیکی سپو ولا تو کالیمون اما تر خبر مکوی ولی انو کان فریقو من بعدی یکنم وی او دادت مارد باندگان چویل بی ربان ایرزنگا اما نمگی مرور ساپ کتاب بانی فخبرتان بخنو که مقصد دمخ کی گنا ارامو که مقبانی او تی دیر خرا خم کن در خم کن کنا نو پتا غازم سخریان او بنیول تا پتو تا بیداو گر دیتا لگورا تردی بوری جیر کتانا زما کتاب اوی تا تو دینا خاندارنگ سورت ملکو گوری تاسو طول مسلم دو قرآن دا سورت ملکو گوری لسم آیتا نهم آیت لسم دو اونا تی سفار دنبی سورتا آیت نمبر 7 نے اور ہے اذا القوا فيها كالجور رش پر جانم کے سمیو اور دی دی جانم لا شیقا ہڑنل پدی بانے او هو وہی تبور عذاب جوش ہوئی تکادو کر دے دا جانم چی کی بیل شی اوچو دا د غسینا کلا مل کی فیا پوجن ہر کا جور رش پر کی او ڈالا دا کافرانو منکرین دا قران نو سالم خزانتو تپوس بغدینا دربان چاند جانم علم یاتکم نذیر اسوک نور آگر تاتی ارون کے بیان نو شو تا تا قرآن نو قالوئی بری بلا بیشکا قد جان آنے درون یقین راغل ہم سے یورون کے پا قدام انتا تو سکرو نوی بھائی منگو درون نکرو مگر زان نہ لگی آئے اب ویلی منگا کہ ما نزل آمین شے نرہ لگلے اللہ دامات آتے شکم وائے ان انتون اللہ پا پیر دوران کې تر نه مګر گمراه ښکارا کې ته غټ گمراه شته چې اولیا سن شي کوله او بیا به وای او به دا منکرین لو کنا نه هاي هاي کاش موږ ورته قران ابي هم ځان پوه کړو په قران باندې ما کنا فی ثابت نه به موږ جانم یانو کې فاتر بو اقرار به بزن بدون بهونه یو ګنا وغه سو چې الله کتاب نو نه اقرار به په خپل جرم باندې پسو کله ثابت ساري الله کده پر جانم یان دلته ما وسیق الذين اتقوا اروان بکری وسیق الذين کفروا دایت اکتر کا نا اروان بکری شی آ کدان چین کار کرو تو قرآن نہ تو توحید نہ پتر تو جانو دوران ڈالی ڈالی حت آئے جا ہوا حتا کر چراشی دیتا پرابن سے یو تم دروازے جانو ابو دیتا دربان چاند جانو انور اور تاسو کا استادی دا اللہ استاد چلو سے پتا میں ایتون درفتا چاہ تا قرآن ہو بیان کرے ایرو لیوی تا دا ملاقات دروازے تا سنا چی دار ہیں کہ بیا بان سو خلاص ہو لنشی نو قالو بای دی بلا بے شکا راغلے ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن صاحب شو کم دا عذاب دا اللہ پا منکرین دا قرآن باندے قیلت خلو بای اولی شی دن نشی در دروازو جانم ہمیشہ بے پدی کو بیسا پا بیسا مسور متکبرین اڈیر بزائے دے دا اختون کو دا قرآن وسیق الذین اتقوا ربهم روان بکر شاہ سن چیری دو درخ پنا بیان کرو او پور دا بکر روان بکر شی پتر دو جانت دو مران ڈالی ڈالی حتی ادا جاو حتی کچرا دی جانت تھا وفت حال دا تی پرانسی و پرتی دروازی دی جانم دی جانت تھا دوالی سالوی اختو مل نفچی پی بوین لگی دا پرانسی قلع پرتی وقالا ہم خدانتو آبوی دی تھا در بانچان دی جانت تھا سلام علیکم بچاو رے پتا بچو ہی بچو دا سلام دا تہنیے تی بو تم خوشحال ہو سی پاک ہو سی فد خلوہا دن جیتا ہمیشہ اوید الحمدللہ اللذی دے خدای توب تلسی پتن خات اللہ عزا دے صدقنا وعدا چی رسی اکرا مصر وعدا ویلی چی قرآن تکینا تا قدام سمر جن تب واقعی ورسنا الارض اللہ اپو مراز کر اکرا مقدا اللہ عزم کھا نتابا من الجنت خیر سنا شاہ نیسو ما ہے زائر نیسو مگا دے جنت نا کمزا جن خواہ خاشی ونی ما جر آہ ملینا سخت اجر دے عمل کو عمل سو مکی صورت دے بل سنو قرآنو قرآن دا کول بل دخل دا لے عمل دے وطرم ملائکہ تا اوینی بطا ملائکی حافین من خول دا عرش کتاب دا ربی دے اللہ چار چاپر دا عرش یسبیخون بی حمدی پاکی ببینی پس صفتون دا اولویت دخ پل ربانی ببر لگی آئی پاکی ببینی چا اللہ پاک دے نائبان او دے جز نا نا دولنا پس صفتون دا اولویت دخ پل بر لگی آئی چیو اللہ من خوشا دے داتا دے غوث دے وقود بینم الحق اور پیسہ دے بکرش پر میں دے کہ پورا پورا فقیر الحمدللہ اور پہلے لیشن دے خدای توب صفتون خاص اللہ اللہ دے شرف دے مخلوقات دے نہیں خبر سے دا خوامی و سبا شروع کو دعوا کہ اللہ مانگا پر قرآن پوئے کہ پر امال توفیق رہے اللہ مانگا تحسان کی اللہ اللہ قرآن پر عمل کی خر چاہتا ہو خیاب مسلمانہ دے اللہ اخبر کتاب تابدار کی کم چھو قرآن نا پوئے دی اللہ دے پوئے کی کم چھو دیان دیا عزت دی اللہ دا کی کٹ کی اللہ اخبر کتاب رہا دی او کنٹی کیوں خدا مانگا دا اشار نبا کی خدا مسلمانہ پر کافران نا کمزور کریں نن چھے کم سازشن لگیا دی پاک دا مسلمانہ خلاف کی لگیا دی امریکی یا ایران شروع کری اللہ دا شرنا دا عرب و خلق نور مسلمان دے اللہ بچ کی اللہ دے آگا ہوگی کم مسلمان خیر دے اللہ بچ کی